50 languages. 7 7 الأعداد سنكيغلو أنا أعد نانو إنيسوتيني 1 2 3 ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅನ ಆಯ್ತು ಹತ್ತ ಸಲಾಸ ನಾನು ಮೂರರವರೆಗೆ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ ಉಚಾಬಿಯೋಲಾದ್ ನಾನು ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅರ್ಬಾ ಹಂಸ ಸತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಸವಾ ಸಮನಿಯ ತಸಾ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಅನ ಆಯ್ದ ನಾನು ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಾಯ್ದ ಅಂಚಿ ತಾಯ್ದೀನ ನೀನು ಎಣಿಸುತ್ತೀಯ ಹುವ ಯಾಯ್ದು ಅವನು ಎಣಿಸುತ್ತಾನೆ ವಾಹಿದ್ ಅಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯದು ಇಸ್ಮಾನ್ ಅಸ್ಸಾನಿ ಎರಡು ಎರಡನೆಯದು ಸಲಾಸ ಅಸ್ಸಾಲಿಸ್ ಮೂರು ಮೂರನೆಯದು أربعة الرابع نالكو نالكني يدو خمسة الخامس أيدو أيدني يدو ستة السادس آرو آرني يدو سبعة السابع يلو يلني يدو ثمانية الثامن ينتو ينتني يدو تسعة التاسع ومبتو ومبتني يدو يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.